krijg ik hem nu? Nee, ik moet hier staan. Ik kan hem niet aannemen. Ik moet het fort bewaken hier. Ik kan niet rondlopen. Ik zit een beetje vastgeplakt hier. Aan deze stand. Van de bomprekere woonvorm. Want er komen genoeg mensen hier. Ik bedoel, nu is het even stil. Maar genoeg aanloop. We trekken genoeg aandacht. Ja, genoeg shirt, mensen in... Ja, mensen zeggen van, we kennen dat ergens van. Ja, maar, dat maar logo, het logo is niet heel erg origineel. Het is een tamelijk universeel precies. Dus, symbool, dus dat lijkt me geen maar het gaat erom dat het duidelijk is waar het gaat. Ja, zo is het. Ja. Ja, en dat is ook nog betaalbaar. Hoe vind je dat nog, een activist t-shirt voor een tientje? Wat men tegenwoordig betaalbaar noemt. We zijn zo gewend geraakt dat dingen duur zijn geworden dat we het niet eens meer zien dat het duur is, denk ik. Ja. Want als je dan guldens omrekent, dan denk je van, wat? Oh, gadver. Ja. het bond precaire woonvorm. Ja, jullie doen wel goed, hè? Ja, wij willen woonzekerheid en betaalbare sociale huur. Ja, want ik weet niet. Ik ben toch bezig om dan dat idee van dat bouwen. Waarom wordt er niet gebouwd voor mensen die minder willen? Dat is de grote vraag. Nou, omdat, daar weten we wel het antwoord op. Het antwoord weten we eigenlijk al, ja. Omdat, maar het is bedoeld als een retorische vraag. Oh, een retorische vraag. Nou ja, dan krijg je toch steeds hetzelfde antwoord van mij. Waarom? Nou ja, waarom? Laten we toch maar eerst maar het obvious antwoord geven. Omdat er wordt gebouwd. Degene die het bouwkapitaal in handen hebben, dat zijn de mensen die juist meer willen. Ja, dat is een beetje een tegenstelling. Ja, maar die hebben al meer. We hebben ooit eens meer dan 100 jaar geleden nog... Is het er wel gelukt om te bouwen voor mensen die minder hebben. Maar in de loop der tijd, zeker sinds het jaar 80 enzovoort, heeft men weer gedacht van nou, woningen zijn toch meer voor mensen die meer willen. Ja. En zo doen we. Alleen maar voor meer geld. Er valt geld mee te verdienen aan woningen. Dat je erin moet wonen is kennelijk een bijzaak. Dus ja. En we zijn zo langzamerhand ingekropen en nu zitten we met de rapen garen. Of de, hoe moet je dat? Garen, rapen, gebakken peren. Gebakken peren of te dure huizen. Ja. Ja. Dus, het is wat het is. Ja. Nou, het is niet wat het is. Het is wat het is, maar dat betekent niet wat het is stilstaan. Het is hoe het is gemaakt. Ja, want wij willen juist als mensen dat... waarvoor wij al zijn als Bond Precaire Woonvorm, dat de mensen ook bewust maken van de situatie, de woningcrisis zoals die is, en dat mensen toch nog wat rechten hebben. In ieder geval het waard is om er daarvoor op te komen, tegen te vechten. Voor te vechten. Ja. En dat de oorzaak van die problemen ligt in geldlust. Ja. Niet in it's the root of all mensen, evil. Die iets, weet ik veel. Nee, het is gewoon van... geldlust. Mensen willen... Ja, er zijn mensen die die willen verdienen aan geld, aan woningen. En hoe meer geld ze dan kunnen verdienen, hoe beter. En dat is... Je verdient niks aan mensen die onderaan de ladder staan. Nee. Dan verkopen ze het of verhuren ze het liever aan mensen die, wat meer geld kunnen uitgeven. Ja. Het kapitalisme is eigenlijk heel eenvoudig. Ja, dat belangrijk is. Het is een dierlijke, het is bijna een dierlijke ideologie natuurlijk. Dus het is vrij eenvoudig. Ja, nou, ik word er niet zo vrolijk van om jou te laten vinden. Nee. Nou, maar ik ben er ook niet van. Ik ben niet van de afdeling cabaret, dus helaas. Ja. Maar je kan wel lachen. Nou, zo hou je het vol in. En als je in het woonactivisme bent, je moet er altijd zorgen dat je ja, dat je zelf niet je mee laat sleuren. Je moet ook een soort van... Ja, je moet wel overeind blijven, anders niks meer doen. Humor is belangrijk, dat ook een beetje in te houden. Ja. Hoewel dat niet altijd lukt, maar... Maar ik zit er heel lang in en ik heb wel geleerd om wat minder zuurpruimerig te zijn en te worden. En die tijd heb ik gehad. Ja. Het levert niks op. Nee. Nee. Het gaat om motiveren ook, nogmaals. Precies. Motiveren van mensen, jongens, kom op voor je rechten. Ja, het kan, ook al kan het juridisch niet, hè, staatsrechtelijk niet. Nou, dat maakt niet uit, want wij bepalen uiteindelijk de wetten. Hè? Dus... En als er een wet nog niet is zoals die moet zijn, nou, ga de straat op of kraak wat. Laat zien dat we niet jullie wetten niet onze wetten zijn. Ja, ga vooral kraken, hè, want jezus man, ik wil kraken is de oplossing voor zoveel problemen. Dat hou je niet van op. Ja, oké, okay, maar het is natuurlijk wel, dat doe je niet zomaar even. Maatschappelijke, sociale problemen zouden gewoon zoveel... beter opgelost kunnen worden als iedereen gewoon... Ja, het moet dan wel massaal gebeuren of in grote groepen en daar schort het nog een beetje aan. Het is toch nog... Er zijn een aantal grote objecten die in aanmerking komen waar je een grote groep mensen voor nodig hebt. Ja, er zijn ook kleinere dingen die... Er zijn kleine natuurlijk, het past. Ik denk wel leegstand hebben in Amsterdam alleen al. Ja, 10.000, 19.000, afhankelijk van wie je telt, gewoon leegstaande woningen. Ja. Woningen? Ja, woningen, kantoren... Mag toch niet? Ja, dat mag zoveel niet, maar het is er wel. Een jaar mag, hè? Wat niet mag, bestaat nog wel. Nou, maar en wat niet mag, kan nog steeds. Want het goede wat nieuws mag, kan nog steeds. Is natuurlijk wel dat de Green Tribe, die gaan verhuizen. Wie gaat verhuizen, hoor? De Green Tribe, die hebben een nieuw landje. Dat is een eco-dorpje. Oké. Okay. Slotenvaart nou. Mm-hmm. En dan moeten ze weg in december. Ja. Dan moeten ze weg zijn, hè? Mm-hmm. Geveegd, aangeharkt. En die hebben nou een nieuwe plek gekraakt, een nieuw landje. Ja, maar ik hoop niet dat ze daar nu van een soort van stadsnomaden worden. Dat ze om de zoveel jaar worden verkast in de volgende. Het zijn feitelijk eco-nomaden. Ja. Ja. En dit, is de, dit wordt het klinkt vierde, romantisch als ik dat zo hoor. Maar, het vierde landje wat ze gaan bezetten. Ja. Waar ze nu zitten hebben ze 6 jaar gezeten. En daar hebben ze in 6 jaar echt iets heel moois opgebouwd. Maar ja, dan moeten ze weg. Ja, dan moeten ze afbreken. Dan mogen ze weer opnieuw beginnen. Ja. Wat moet je ervan zeggen? Weet ze je gewoon wat een vaste plek eigenlijk? Ja, nou ja, daar waren ze mee bezig met de gemeente al heel lang. Officiële plek. Maar is niet gelukt. Oh ja, jammer. Ja. Ik dacht dat we een linkse gemeenteraad hadden hier. Niet? Oh. Oh, dat is dat woord. Ja, dat woord dat wel eens door rechts wordt gebruikt. Dat, linkse gemeente. Dus moesten ze het toch maar zelf doen. En eerst hadden ze de vastgoedwolven van de NS achter zich aan. Die zeiden van nee, ze gaan hier honden uitlaten. De NS nog wel? Ja, dus langs het spoor in Duivendrecht. Zijn dat ook vastgoedwolven? Okay. Ja, natuurlijk. NS is een enorm vastgoedbedrijf. Ja, maar ja, ik denk dat zijn sporen en that's it. You know, weet je hoeveel land dat is, joh? Ik weet hoeveel. Het is heel veel land, maar het is gewoon... Ze zijn ook eigenaar van het land eromheen, hè? Ja, goed. Okay. Op heel veel plekken. Dus. Maar ik denk, Maar goed, dus het land is daar. En toen gingen ze naar de, hoe heet het, de Heining, het industrieterreintje richting Ruigoort daar. Mm-hmm. En daar kwamen ze per ongeluk in de vuurlinie te liggen van een oorlog die al jarenlang gaande is tussen de ondernemers van de Heining. We hebben het niet over Oekraïne nu, we zitten nog steeds in Amsterdam. Ja, oké. Nee, maar ja... Er was een oorlog gaande tussen de ondernemers en de gemeente, want de gemeente wil de boel aanharken en de Heining is een beetje vaag terreintje. Dus ja, oorlog. En dan komen wij daar zo, we gaan hier lekker wonen. Toen werd het een drievoudige oorlog. Dus toen zei de gemeente van, dat is handig, dan kunnen wij lekker handhaven. Want dan zien ze tenminste dat wij echt, wij handhaven hoor. Dat zaten namelijk die ondernemers. De gemeente. Dat is gewoon helemaal gek gemaakt, omdat ze dus, dat zijn allemaal garagebedrijven ook. Ja, de gemeente. En, dus de gemeente zegt van, shit die auto's. Dus die dachten, we tekenen gewoon parkeervakken. Oh ja. Dus, en natuurlijk 1000 keer te weinig. En al die auto's die daar niet staan, van al die garagesklanten en zo, die worden beboet. Dus het is gewoon oorlog. En nou, dus daar konden we niet blijven. En de gemeente vindt dat leuk, want ja, we dus laten zien dat ze er zijn. Handhaven, ja, nee. Oh, handhaven. Dus nou, 500 meter verder. Met andere woorden, even wat ME op afsturen en zo, dat soort dingen. Oh ja, er was toch weinig politie of zo. En, maar als wijken ja, zijn, personeel, dan. Ja, maar voor leuke is er nooit gebrek. Personeel altijd te vinden, hoor. Ja, ja, bijverdienen natuurlijk. Hè. Ja, heerlijk. Ja, ik heb ze gezien. En ik heb ze gevoeld. Maar dus 500 meter verderop langs de A5, daar hebben ze nou een open plek ontdekt in het bos. En daar zijn ze gaan zitten en daar gaan ze nou blijven. Ja, maar ja. En nou gaan ze verhuizen. Nou, in ieder geval veel succes. Maak er wat moois van en laat je niet meer wegmeppen, zou ik zeggen. Nee, nou, maar goed, dat is, weet je, ze worden niet weggemept als ze getolereerd worden. En het lijkt erop dat ze hier getolereerd gaan worden. Tot ze wel een officiële plek krijgen, want dit is ook van de gemeente. Dus ja, de gemeente begrijpt wel dat ja, als zij in gesprek zijn met een club voor een vaste plek, dat ze iets moeten leven. En die mensen moeten ook nog ondertussen ergens wonen, dat ze ja, toch op een gegeven moment moeten zeggen van nou ja, oké, ja. Maar dit zijn mensen die kunnen gewoon geheel zelfstandig, zonder kosten voor wie dan ook, zichzelf non-dakloos maken. Als ze dat niet doen, dan zijn ze dakloos. Non-dakloos maken? Ja. En ze zijn gewoon in staat om geheel zelfstandig, zonder enige inmenging van wie dan ook, voor zichzelf een non-dakloze situatie te creëren. Nou, mijn diepe respect. Ja. Gemeente, accepteert dat cadeau gewoon. Helaas zijn een heleboel mensen dat niet toe in staat. Ja, precies. En, ja, dit zijn mensen die echt aan de zelfredzame kant zitten inderdaad. Ja. Ik hoop dat ze misschien ook eens, als ze een beetje gezetteld zijn, dat ze ook andere mensen kunnen helpen. Oh. Die wat minder. Het is een extreem hulpvaardige groep. Ik moet het organiseren van alles. Mooi. Dus het is, Nee, hoe meer van dit soort organisaties, hoe beter natuurlijk. Ja. Dus alle handjes uit de mouwen, allemaal naar de Green Tribe. Kom helpen. Want ze zijn nu aan het bouwen en aan het ruimen. En aan het, ze zijn hun leefruimte aan het creëren nu. Bouwen, ervaring opdoen. Ja. Nou, succes. Echt, of wat dan ook. Je mag ook bramen snoeien. Of gras maaien. Of de Green Tribe. Plankjes zagen. Fikjes stoken. Ja. Alleen, ik heb wel een fulltime baan. Ik weet niet of ik heel veel tijd zal vinden naast al mijn woonactivisme. Ja. Maar je bent wel een drukbaasie. Misschien dat ik ben een drukbaasie. Maar dat wil niet zeggen dat ik. Gaat er wel een keer langskomen. Maar die gaan ook weer van alles organiseren en zo. Ik heb al toezeggingen van Joke Caviar die komt spelen. Even kijken, wie nog meer. Ik ben gewoon club mensen aan het ronselen. Goed zo. Maak een leuk feestje van. Ja. Ja, binnenkort. Een beetje een eigen oordachtig idee. Begrijp ik. Ja. Nou, en het mooie is, ze zitten dus, want kijk, bij Ruigoord heb je dus die methaanvogels, hè, die donderen steeds over. Ja. Bulderen daar, die KLM. Die vallen beneden, Nee, die KLM. Dat is weer iets aan de hand met, Maar diezelfde vliegtuigen, die zijn dus waar het nu de Green Tribe zit, echt een stuk verder weg. Die hoor je bijna helemaal niet. Die zie je wel in de verte, maar je hoort ze niet. Dus het is veel rustiger daar. Oké. Want dat is op Ruigoord af en toe, jongen, dan zitten ze op een dieet van 90 seconden. Dan komt er elke 90 seconden komt er vlak over Ruigoord gewoon een vliegtuig over. Een beetje afhankelijk van de dag, het weer en dat soort dingen. Ja, ik ben wel eens een keer Ruigoord geweest op een feestje daar. Ik kan me niet herinneren dat vliegtuigen overvlogen, dus het was misschien een gunstige dag. Ja, de ene dag wel, de andere dag niet. Ja, je moet echt even stoppen met praten hoor, als dat gebeurt. Ja, dat klopt. Ja. Ook als je midden in een soort ceremonie zit van over een American Native die in een gevangenis zit en waar een vuur voor gemaakt wordt en waar voor gezongen wordt en dan, 90 seconden, bam, komt er weer een, weet je wel. Ja. Ja, ik ben wel eens in Bad Hoeve dorp geweest een keer bij kennissen jaren geleden. Nou, je kon gewoon, de teksten op de buik van het vliegtuig lezen, weet je. Ik bedoel, het was nog los van het kabaal dat die maakte. Ja, het is wel intimiderend. Ja, Had je trouwens die, dit al zeker. Een beetje bestudeerd? Dat is grappig, hè? Oh, wacht. De kunstwerk hier? Ja. Ja, zeker. Ja. Ik ben niet van naam. Ja. Met Sherine heb ik nog even gesproken. Ja, zeker. Okay, ja. Maar vooral de belangrijkste was dat een eenpersoonsdemonstratie hoeft nooit aangemeld te worden bij de autoriteiten. Ja, want het is geen demonstratie, toch? Dan, nou ja, dat, ja, als het een eenpersoonsactie is, dan hoef je dat dat kan je doen. Dan kun je gewoon op de Dam staan. Ik ken iemand die dat zo gedaan heeft. Gewoon Piet op de Dam staan. Je gaat in je eentje op de Dam staan en dan laat je even, er komt een tweede aan, dan ga jij weg en zo wisselen we elkaar af. En kun je het heel lang volhouden, zo'n demonstratie. Oké, nou, heb jij nog tips voor iets leuks voor de radio? Of tips voor de radio? Ja, misschien ik weet niet goed. Doen, je hebt wel iets. Tips. Tips. Voor op de beurs. Nou ja, gewoon. Ja, wat,